xolal limi wax lan la xolal nimi waxe xolal nimi tourner langage am yi xolal yane mo lay utiliser xolal expression ko xamantene da fay wax tout temps lu rafet tout temps wax du sel waxam di detecter la yalla ci bir ak ci biti hein muy mesurer ay expression wam hein nga gis ko muy nim muy wax ak sel te kese kese kese ngay deg ci waxam lool moy wone ni ki xolam ni la mer ko xamantene nak mom même boudé wax lu bax sax day saga walé ci bir wax ji hein day wax lu ñaw et cetera hein nimuy waxé manam ak ñak wor ma lay andal xamal ni ko xol ba non la mel waxuma nak ñi ci dess man mais manam ñi nga xamné ñom ci lu bax la yoy lañ wax la wax ci diiné ko xamanténe foko fekk day saga day wax lu bon et cetera yoy mom baxul té même ñi nga xamné xolal yenenbi sallam ni muy waxe xolal hadith yi ñu doon gis yépp nga sét lu yépp nga comparer le nga xol sujet bi lu mu délicat xolal ni mu doon waxe mok sahaba ay radiyallahu anhum ay expression yu rafet lañu utiliser wax yu sel lañu wax té da nga xam liñu wax wa imagine le tamit bo pare luñuy wax dañ koy waxun bu sel bu rafet bu tey bu bax bu yiw bu yiw wax jo xamanteni boko degge xamni li waxu nit ku sel la voilà quel que soit le sujet même buñuy wax ci affaire aduna sax da ngay gis ne wax ji ñi wax ju sel la hmm ah niki nonu nit ko xamantene tamit tout temps ci musique bi lay wax ci football bi ci ki c'est parce que xolam lool rek ci ne nit ko xamne politique lay waxtane fu mu tollu nangam koku xese ko xolam loolo ci ne mais problème majeur bi gaay am ak serigne legui ni mais lool la gis nga bo demé keur serigne ci da ngay jëmu ci yalla bo len togué ni da ngay waru ci yalla parce que ni lay jaaxal moy gaay di ñi ñew mais kenn ku ci nekk di waxtane nawet bi di waxtane politique rew mi di waxtane mais lu na la mi waxtane hein soit dañu mujjé te sel buntu yi dootu ñu recevoir at kenn parce que yeen fi affaire aduna rek ngeen fi waxtane hein soit ñoomit ñu tok di waxtane gaay influence le ñaar yoy mo fi ne comment c'est bissel ce niveau xam voilà ndenga mu ne qala waxna yahya ibn muad rahimahullah al qalbu hein xol day muna al qalb xol kal qadur kem marmit la nga marmit wa tagla tagli day bax ma fi bima fiha ci la tane rek la tane rek wa kay wa alsinatuha lamin ga nak mugharifaha mom moy cholol ga cey genné mom moy wa la cey xégné moy ciil bu naré neex bu baxa xégn té lamuy xégn lool rek ca né muno togu ci bu jeun mbir mi di xéñ soupe kanje wala yaasa han waaw muno togu mafé affaire bi di xéñ lax han wala sombi dedet kon nak fan zour na nga xol el rajuli jëm ci nit ki xenaay ta kallamu jamono yimi kaddu yimi wax fa inna lewer bor moy lisanuhu laminam yaghtarifu manam yaghtarifu laka mom mo lay indil ciololu mo lay xamal mimma fi qalbi ci li ci xolam hulun mo xam lu neex la aw hamidun wala bok dafa nakari waagbun mo xam dafa temtemi aw waaw han wa ujajun wala bok dafa wax xorom wa khayru zalika ak yenen yudul yi way bayinu te dana leral la ka ñel la taamun ak manam wayu biinu la ka te dalay feñalal dalay biral taama qalbihi takay xolam ikhtirafu lisanihi li nga xamantene mom moy ciolol gi genn ci lamine gi lol rek la ay manam limu ci nam moy neena waxam bobu waxu yahya ibn malik bi rahmalahu bi neena ay limu ci nam moy kama kem ni nga xamne tatam non ngay mosé bi lisanika ci sa lamine tamama tafka li nga xamne nek na fil qaduri ci ndablu marmit bi ci kawdir gi minat taami ci ñam fatadraku nonu ngay dajje tamit al ilmu xam xam bi haqiqati ci deug deug li ci xol bi wala bok ci deug deug li manam haqiqatul li deug deug ñam ba ca ne manam bo ñame lamine bo jele sa bo buñu tégué keur dir gi togg ci liñ ci togg ba paré nga jël ciap ñam ci salamine da digi takamte ko lool moy niñ koy comme ni mu nekker li lay won réalité wu deug deug mbir mi ni mu mel parce que mbir mi mën na rafet han togg gi mën na rafet fete du neex wa ñu or na ko def lepp ndekete boko leké da xata xor wala demé non han wala bok xorom sa doyul wala kan gi da upp xam nga lolou du lu ñuy gis lu ñuy mos rek la wa kaza al kan gi non nak tatamu da nga mos ma fi qalbi rajul li nek ci xolu guay min lisanihi ci laminam fatazuq bu ko defé nga mos ma fi qalbihi li ci xolam min lisanihi ci jaare ko ci laminam mom kama kem mi nga xamne tazuq non ngay mosé ma fi al qadari qadur han li ci cinn bi lisanaka ci salamin wa fi hadith anas nekna ci hadith anas radiyallahu anhu al marfu' bi nga xamne dañ ko yekiti ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy la yastaqim du juk du cioworal imanu abdin ngem yalla ak jam hatta yastaqima bet xana mu cioworal du xottu qalbuhu xolam wala yastaqim te du cioworal du juk muk qalbu kholam hatta yastaqima bi taxana mu djub khot to woral lisanuhu laminam nit ki mom lol la nit ngeumum du yalla ngeumum yalla du meuna taxaw deuguer djub khot fek kholam djubul te khol bi pour mu djub fok lamine bu djub mais lol la nit ko xamne day djew nit ñi day da len di wax wax ju ñaaw da len di xass da len di tout temps mi ngi len di sik moy waral mom ye moy beugulen wala xol yene wulen lu bax et cetera nit ko xamne lepp manam lool mom do façon évidence la dal wa nit ñi beug ko lañu bañ ko nak ñu ñu mëna wutul ngant sa way li mom réalité la dal voilà hadith bob imam ahmad rahimahullah sallahu nako ibn abi dunya ci as-sumt al hafiz ibn hajar al haythami rahimahullah ci majmu' az-zawaid mom neena imam ahmad moko solo ci isnadam hein amna nak muné te isnad bo xamné ali ibn mus'ud mo ci nek amna mbolo ño xamantene wëral nañ ko wayé amna ñeneen ño xamantene dañu waji dafa daif wa ala kulli halin hadith mu hadith la bu sahih wasu ila laj nañ an nabiy yenenbi sallallahu alayhi wasallam an aksari ma ci li upp ci ñi nga xamne yudu han yuri xulu dana duggal an nasa nit ñi an nar sawara fa qala mu dadi wax ñaari fay al famu wal farju al famu lamin gemin wal farju ak pey wa qalat waxna at-tirmidhi rahimahullah hadithun hasanun sahih hadith bu bax te werangi comme nim wax imam at-tirmidhi rahimahullah mom solo nako mais amna ñeneen imam at-tirmidhi rahimahullah solo nako ci hadith numero 2004 ibn majah ci hadith numero 4246 al-hakim tam solo nako ibn hibban solo nako ci hadith numero 1923 imam al-baghawi ci sharh as-sunnah tamit solo nako rahmatullah ala al-jami' wa denga kon lol la li upp ci li duggal nit sawara ñaar yoy la laminum ak peuyum geminum ak peuyum geminum la wax gemin gi nak lamine ge ci upp doole mais du lolou kesse ndax gemin gi ci la lek yi di jaar tam ak nani wa mais lamine bi mo ci upp doole ah ak peuyum ñaar yoy ñu upp li ñu yobul nit sawara ko xamne lamine bi mo xolal li xaraaj maluko radion li sa nak in atlaqta yaqulka innahu kalaysu thara adil jari'i wa thub salamin soko boyele dalay lek boko dul surveiller diko baye muy expliquer di wax lu ko neex dalay lek ndax xam nga mom comme kem gaynde njalor la mo gëna gaynde gu tarte gu soxor gu nono ba pare xif tay songate ah nono la mel foko fek non la lol la lay def lamine mom moto il faut le surveiller mais doko baye muy expliquer rek du tout et de rien wax lu ko nek même boy wax ci lu bax lu ci xolal bu bax li ngay wax surveiller ko ça ne sert à rien nga meuna wax wax ju rafet nga dem wax wax ju ñaw lu muy jariñ lolu xol lu bax li dañ nga deg ko voilà ça ne sert à rien nga meuna nopi di wax wax yo xamantene amul jariñ ça ne sert à rien nga nan damay distraire di waxane lu la neex té même subhan rabbi nit ñi même ci yi nga xamné yu am jariñ la sax nit ñi waxé dudul baax té lool day tekkel li ci xol yi rek xam nga nit ki bu fekké dañu objectif wul masalan waxam yépp mom objectif ci mom day xol rek ni mu gisé mbir mi ak ni mu ko bëggé tout temps muy waxtané nonu di waxé nonu lool moy day tekkel la na xolam manam limi wax moy tekkel la na kon ki xolam ni la mel moy objectif wul nit ko xamantene tamit du wax deug deug opinion manam limu xalat deug deug deug deug deug du ko wax limi wax tout temps moy li nit ñi xalat manam da bëgg fondre ci masse bi lool tamit day tek na na fiq la parce que lool rek la yaquluna bi afwahim ma laysa fi qulubihim moy dañu wax ak seen lamine luddul okay motax alquran lu mu wax muna walaw na sha'u la araynakum fala araftahum bi simahum ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اسرارهم نافقي يالا ني سوما صوبون داما لين داما لاكاي وان سي سين ماندارغا بو غيس كي رك خامني كي نافق لا نخ امنا ماندارغا بو ني ردي سي موم ولا يوي يالا ني واي رك داغا لين خام نا ان لا ريناكم داما ولا عرفتهم بسمهم واي ولا تعرفنهم في لحن القول داغا لين خامي سي نيني ni ñi yëngal ni ñi waxe seen ni ñi tournure seen lamine seen waxe non ngay xamé gi waji na fekk la mandar bi gëna wax moy bu ko han man ko mandar yi maga mak moy bu ko waw amna fekk mom buy wax nga xamné na fekk la ki ndekete gëmul tous wala nga deg kum tok kaas wax yu xi do fi ci mais bu affaire yu joté nga gis mu wax lenen nga xamni ci nafiq la parce que lim waxone fe ak lim wax fi du ben hein ah lim waxone fe ak lim wax fi du ben ndax nafiq mom moy lolu nafiq moy ko xamné limuy wax ak manam limu gëm ak limuy wané ci vitre du ben té lamine mo gëna gaaw ci fegnaal ko pey pey tamit non la mel mola waqad deug deug sala laj na muaz ibn jabal radiyallahu anhu annabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam an al amal ci jëm alladhi bi nga xamne yurkhulu moko dugal al jannata al janaw yubairu te moko soru minan nar ci sawara fa akhbarahu mudar ko khabara bi rasihi ha ci bopam manam ci njitam wa amudi ak kenam wa zarwat sanamihi ak li nga xamantene mom moy li nga xamne mom moy deug deug manam jubbu manam li nga xamne mom moy zarwat sanam moy li nek ci gellem boss bi d'accord la ci gëna kawé summa qala top muneko ala ukhbiruka kharaduma la khamal bi milaki zalika kullihi ci lolou yep liko mom qala bala muniko anka ya rasulallahi yanti ya rasulallahi fa akhadha mudadi jab bilisani nafsihi ci laminu bopam yanti rasulallahi japp laminam ni niko ji niko summa qala top muniko kuffa alayka hakadha teel ma seki teel seki yow lamin bi fa qala muraduka wa inna ndax ñun lamu akhaduna ndax deñ ñu def nañu jappé bima natakallamu bi ci li wax ñi wax ni dañu waxtan rek ñi waxtan di kaf rek bi gën dinañ ko jappé fa qala yanabi sallallahu alayhi wasallam ko sakalat ko ummaka yalla saya de yalla lañ saya ñak bok mo yalla nga de walay tek ha ya muaz ya muaz wa hal yakub ndax dana nurlo annasa nit ñi ala wujum ci han neklo bok annasa nit ñi ala wujum ci bir safara aw ala manakhirahum ala wujum bok ci seen xar kanam yi bok illa lurul khasa'id alsinatihim lurul khana seen lamine yi nga xamantene mom mo manam moy mat ya seen lamine ya sanni won safara xana du lol rek la lu len yobu safara du daralul sen lamine mo la lamine matna teye de hein parce que même ay kaf yu beuri sax ay re yoy day wowal xol ñom lolu sax day wowal xol ni ngi gis ni gis ay ci nit diko tuddi diko tuddi mu ngi nek ci yow wa wala c'est vrai man de ñima gis ñu dakk critiquer te kat man sik yaakaar na ni yere bu baax mo leen ci yobbu ah astaghfirullah woruma mais yaakaar nako bok ñu xamne leer critiquer ki nit ñi diw li ñom legi ñom lool lepp lu ñuy critiquer nit ñom ñi ngi koy def lepp lu ñuy critiquer nit lepp ñu ngi koy def ba paré li gëna graw moy conscient wuñ té né ñom ñi ngi ci lool té waji sax mu neew bis ci mu ru ko parlé mu qala at-tirmidhi mam at-tirmidhi rahimahu allah nana hadithun hasanun sahih imam at-tirmidhi rahimahu allah so moko solo comme nim ko waxe rahimahu allah hadith 2616 ibn majah hadith 3973 imam abd al-razzaq tam solo nako ci musannafam imam ahmad tamit nonu solo nako rahmatullahi ala al-jami' munaw min al-ajab bokku na ci li geuna yeme bokku na ci mbiri yeme anal insanu nak nit kat yuhawinu alayhi yuhawinu day alayhi ci mum at-tahaffuz ak ar wal ihtiraz ak wattu sam min akli al-haram ci di lek lo haram wa dhulmi ak togn wa zina ak njaalo wa sarqati ak sacc wa shurbil khamri ak nan sangara wa min an-nazar ak di xol al-muharram li nga xamne dañ ko haramal wa ghayr zalik ak yenen yi yep mën na yomb ci nit di gëna yémi moy lool waye wa yas'abu waye day jafé alayhi ci mum at-tahaffuz musam tib lam min harakat lisani ci yëngal laminam lamini foko fekk day yëngu mom du ko surveiller ci dara pour mu yëngal lamin bi wax dara mom nek di wax waxu ci xam futilité wax lu amul njariñ wax lu bon nit et cetera lolou lu ko yombu la and ak ye nga xam ni ñu gëna jafé mom miñ koy sam hatta mbétay han yura def na gis ar rajul ben way bo xamne mom yusharu dañ koy joxoñ ilay ci mom bi diini ci diine nan waaji ki nitu diine la wazhudi ak duddu aduna wal ibadati ak jaamu yalla ñu nan waaji ma sha Allah waaji nitu diine la waaji jaamu katu yalla la waaji dafa duddu aduna wo wote mom yatakallamu day wax bil kalimat ci ay kaddu yo xamne min saxtillah ci luy waral ak sanjuk yalla merg yalla gu tax la yalqa lo xamne du sanni la ñel ko balan am xelam manam mom xelam sax du ca dem ha go xamne yanzulu day wacc bil kalimatil wahidati ci ben kaddu rek min ha ci yoy kaddu muy wax ab adu lu gëna sori mimma ci lo xamne baynal mashriq mo nek digënte penk wal maghrib ak so Wa kay wa tasabunu hayyinan wa andallahu akbar ko xamne dañ koy sax joxogn ko ku nitu diine la ko ku nit ku sel la ko ku jambar la mais facilité de parole la am de telle sorte que day wax lo xamne da koy waral ci mom ak mergu yalla lo xamne du ko baye xel fek sorul nako yalla lu tol ni penko so wala lu ko joge wala lu ko upp penko so comme ni mu nek hadith abu hurairah radiyallahu anhu bu nek ci sahih imam bukhari hadith numero 6477 ak hadith imam muslim rahimahullah hadith numero 2988 wa kam akbar tabit taralo gis min rajulin ci wajjo xamne mutawarrin ko xamne day sammu anil fawahish wal njombuti fi wazulmi ak togn mbolam lu bon yi ak yu togn dakoy day fexé ba diko sam ha walisanu huwa lamina mom yafri day daw di togn fi aradil ahya'i ci deru ñi dund wal am wat ak ñi de wala yubalite du bayyi xel sax bima yaqulu ci limi wax yoonam neeku ci ha pour mom limu wax du graw non comme ni gaay def rek xam na lu lay neex wax legi serigne diw wax na nangam serigne diw def na nangam ministre sangam nangam président nangam maire wu deuk beul nangam député nangam waaw football kat bi mom nangam ki hein wax le lu leen neex melni ñom amuñu manam ñom duñu ay nit comme yeneen nit ñi nga xamne dañu wara am ay ak yowmal qiyamati hein melni ñun dal luñu neex dal lañuy wax ñoñu omo wa udal musga genn ci tele bi ba feñ ñu ne yow commencé nañ la xam legi man luma neex la lay wax ci automatique hein ci aussi automatique wa melni man dal luma neex la wara wax te yow i way ndey samba hein melni dal yow bokko ci ñi nga xamne hein buñ nan jëw nit baxul yow bokko ci nit ni yow benen catégorie nga bok do nit hein wa wala wax ci yow lu ñaaw bax grawul wala wax la jiñ la luma woru dama ko deg rek ci radio bi te koku xawmu fumu tek waxam te xamna ni ni ñi waxe dubul non mom ñepp xam nañ ni hein gaay seen information ñu joxe dara djubul wala li ëpp djubul melni yow daal man so ay han ba paré li gëna graw moy man mayna sama bop permettre na sama bop ñu wax la yow lu ñaaw mu gëm ko mais duma la may manam ki wax lu ñaaw mom man mayna ko lolu mais yow duma la may nga wéddi bo wéddé dama na ah dédé dañuy wax rek day ki lo xam nga politiciens ñom da ngay waru fokk ñu jéma wéddi yoy wala yoy fokk ñu jéma ki wala ah way xam nga serigne ci na mom nangam way wa xam nga way ga manam nit ñi mom da ngay waru manam mom dal yow dal mayna ke mu waxt la lu ñaw mais mayumako mu wedde ko e way ndey samba mota wa iza aratta bo nam nga antarifa ci nga xam zalika lolo fanzur na nga xol ila ma ci li nga xamne rawu solo nako muslim imam muslim ibn hajjaj rahimahu allah fi sahih sahiham من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه انه قال من قال واخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دوال يال صلى الله عليه وسلم قال من رجل امنا بن واي والله واتنا تي يالا لا يغفر الله يالا دو جيغل فلان نيل ديو فقال واخ الله بو يالا عز وجل عز ماغنا تدنا من ذا الذي انا كان كيغا خمنه ياتا الله moy yalla moy mom lu yalla la ala ya ci sama kaw amni nan man kat la yaghfiru la aghfiru duma jegal li fulan neel du khad deug khafartu lo jegal na wa joju mu don wax wa ahbattu te yaqna amalaka su def kulluhu lepp ah hadith sahih muslim numero 2621 xolal lol bo beugé xam gravité wax num non la mel xam nga koku bayiwuko xel sax té koku li tax mu wax lolou moy da gis nit ki def lu bon lu ko nakari mu dem wax lolou manam mom limu bayiwul xel laminam ana lan la wara wax mom moy problème fa hadha al abid gis nga ki ak jamukat yalla lon alladhi mi nga xamne qad deug deug abadallah jamuna yalla ma sha Allah lu ko sop an ya'budahu ci mu jam ko ko ahbatam yaqna hadhihi alkalimatu gila kaddu alwahidati bi ben amaluhu jefam yikuluhu lepp ben kaddu gogu la wax jefam yep yaq te xamoko sax wa wa fi hadithi te nek na ci hadith abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu nahwa zalika lu demine kan won ha amna hadith mel non hadith bob hadith hasan la bu Imam Abu Dawud solo hadith numero 4901 Imam Ahmad tam solo nako al-Allamah Ahmad Shakir tam weral nako ci Sharh al-Musnad rahmatullah al-jami' summa top qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu tam tagne takallama waxna kadon han bi kalimatin ci kaddu bo xamne aw baqat mo yaq mo alak dunyahu aduna wa akhiratu wa al-akhirah te ben kaddu rek la wa fi sahihayn bo demé ci ñaari sahih bukhari mo sahhatullahi alayhi min hadith abi hurairah ci hadith abi hurairah radhiyallahu ta'ala anan nabi mu jël ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam innal abda mun naka jambila la yatakallam dana wax de bi kalimatin ci kaddu min ridwanillah ci ngeureumal yalla la yul qayd bo xamne do san la ñal ñeel lola balan am xelam manam bu ci sax bayyi xel kaddu gogu yarfahu mu yekati ko allah bur yalla bi ha ci kaddu gogu daraja wa innal abdatu yurbu moy jam la yatakallam ginnan dina wax bil kalimati ci kaddu min sakhatillah li waral sandi yalla la yul qilo xamne du bayyi la ñal ko balan du sanni la ñal ko balanam xelam du ko bayyi xel yahwi biha bo xamne day danok mom day wad ak mom fi nar jahannam ci safara amna ci benen riwaya ci riwaya ma bayna sama wal ardu du nek lu dox ci digeenta asama lu tolok asama nak suuf wa anda muslim bo dem sahih imam muslim rahimahullah dana innal abda li wer wor moy jambi la yatakallam dana wax bi kalbi kalimat ci kaddu ma lo xamne yata bayenu dana dox digeunte ak ma fiha ci la ja nek han yahwi biha lo xamne day nga xamne day wad ak mom biha fi nar ci bir safar ab adama lu geuna sori baynal mashriq digeunte penko wal maghrib ak sawar ak so nga xamne ben wax rek la wax bayiwuko xel han wa affaire bi wacce ko ci safara lu tolok lu gëna sori penko ak so wa anda tirmizi bo dem sunan imam at-tirmizi rahimahullah min an hadithil wala min hadith la warona do ci hadith bilal ibn al-harith al-muzani radiyallahu anhu ani nabi mu jele ko ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ne inna ahadakum li wer bor moy ken ci la ta yatakallamu dana wax bil kalimati ci kaddu min ridwanillahi lu waral ngeureumal yalla ma lo xamne yazun doon won fo ma lo xamne han fogul won han ma yazun fogul won an tablu xane dana jote ma balaghat lamu jote fayuktabu ñu bind fayuktabu mu bind allahur yalla lo ñel ko bi ha ci lola ridwanuhu ay ngeureum ila yawm yalqahu bi bis bi mi dajje ak mom nit dina wax kaddu go xamantene ci ngeureumal yalla kaddu go xamne yalla rek taxone waxo te lu bax la mom nak xamul won ne musul njort ne kaddu gi dina yegg fi ci njariñ yalla nak bindal ko ci ngeureumam dogal ko ci mom ba kérok yalla bi dajje ak mom yalla du dañ di ngeureum wa jojo ndax kaddu gogo motax nit bu wax na xol limi wax way na lu wer wor moy ahadukum kenn ci en tamit la yatakallam dana kat dana wax bil kalimati ci kaddu min sakhatullahi lu waral ak sanjuk yalla ma yadhunnu lo xamne njortu won antab lo xamu jote ma balaghat lamu jote fayaktu mu bind allah wa yalla la ñel wajjo bi ha ci sababu kaddu gogo suxto ak sanjam ila yawmi yalqahu bakar moy dajje mom ben kaddu rek lay wax bo xamne bayiwul sax xel lolu kaddu gi lu bon la bi kerek buñ koy wax yalla taxul won wala dako waxon ngir nakaral diw wala dako waxon ngir toutal diw wala dako waxon ngir lenen dal meral yalla mom taxul du tout façon wala bok bayiwul xel han wala bok dako wax woutek sunna mu leer ko ni woute nak sunna mais terewul mu wax ko wala mu wax ko rek ngir yegiti diw wala ngir toutal diw wala ngir yegiti diw han di amplifier ay info xana degol yentou bi sallallahu alayhi wasallam waxon ki gëna graw ci nit ñi moy nga xamne day wax ben wax mu xey dem fu gëna juggé fu wër rew yi té loolu afel la